Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Benvidas á edición número 104 de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Co gallo do 40 aniversario do selo belga Kramdisk en 2021, a través de reedicións e novas referencias, volveu á palestra das novas músicas europeas o subselo Made to Measure. Deste segundo especial que lle dedicamos, continuaremos a contar como se consolidou esta proposta, que entre os anos 1983 e 1995 pariu 35 propostas en forma de vinilo ou disco compacto. Made to Measure segue a ser na actualidade a cara B dun selo discográfico, Kramdisk, o que en si propio xa era a cara B dentro da industria discográfica europea. Grupos ou solistas compondo e gravando música para outras formas de arte, bandas sonoras para cinema, danza, teatro, desfiles de moda e até para eventos imaginarios, na idea de bandas sonoras na procura de filmes. Thank you. Era a peza Odessa interpretada por Aksak Mabul, grupo de Mark Hollander, por outra banda, creador de Cramdis e por extensión do subselo Made to Measure. Isto estaba no sampler volumen 1 da serie publicado en 1984 e formaba parte da música dunha obra teatral de Michel Goethe titulada Ansia Merit en Mort de Sia. Durante a primeira década do subselo Made to Measure, entre o ano 1984 e 1994, a contraportada da maioría dos álbumes da serie presentaba unha pequena frase, unha coletilla, que describía para que supostamente fora creada aquela música. Feita a medida, claro. Feita a medida para tal ou para cual película, para tal ou para cual espectáculo de danza. Pero a realidade era que moitos daqueles traballos eran bandas sonoras imaxinarias, non estaban feitas para ningún espectáculo, simplemente foran creadas así para o disfrute, non? Na procura, cecais dalgúnha, pero que non acababan de aparecer eses espectáculos os que poñer banda sonora. No caso concreto da obra coa que finalizábamos o programa pasado, Geographies de Héctor Sassú, ao non ser composta para ningún evento, o artista propuso unha frase creativa, un tanto extravagante. Feito a medida para desenvolver a teoría do postmodernismo. Deixamos aquí que cada un saque as súas propias conclusións respecto da ironía ou non desa coletilla. Thank you. Benjamin Leth, coa colaboración do seu inseparable Steve Brown ao saxo, tirado dun sampler titulado Fictions, correspondente ao volume número 47 da serie Made to Measure. E precisamente Benjamin Leth será o convidado especial neste programa. Naceu en Lieja, Bélxica, e chegou a Bruxelas no momento no que a capital belga se convertía nun refuxio asequíbel para a contracultura. Similar ao París de mediados de século, ao Nova York da década dos 70 e ao Berlín de principios da década de 2000. Benjamin tiña un talento único para crear atmósferas evocadoras e poéticas. Escoitar os seus discos é como emprender unha viaxe de ensoño ao Sahara e ao lonxano Oriente. Un pensaría que algunha das pezas conta con músicos ou mostras non europeas, mas non, é só a imaginación de Benjamin Leth, o seu bello sintetizador, e claro, todos os amigos que están apoiando o seu proxecto. Thank you. Era a peza Moments de Benjamin Leff coa colaboración dos seus amigos, claro, Alain Lefebvre á percusión, Steve Brown, como non, ao piano, Vinnie Reilly á guitarra, o responsável do selo discográfico Mark Hollander aos sintetizadores, nun álbum titulado A propos da Peixas, publicado en 1985. A historia conta como Benjamin Leff traballaba a tempo parcial como coteleiro nun bar tropical que era un dos bares favoritos da próspera comunidade artística de Bruxelas de principios dos anos 80. Tuxedomon acababa de mudarse a Bruxelas. Steve Brown estaba entre os moitos músicos, deseñadores e artistas que frecuentaban o bar. Benjamin tiña unha paixón segreda. Non era músico, mas adquirira un pequeno sintetizador analóxico co que comenzara a crear esas estranas e misteriosas pezas. Benjamin amosounas a Steven Brown, e lle preguntou se estaría de acordo en gravar con él. Steven deixouse levar e aceitou. Aquela conversa entre Benjamin e Steven naquel bar conduciu a un primeiro álbum completo do autor. Lucien Journé, unha referencia ao antropólogo Marcel Griel e ao seu famoso estudo do pogo magón de Mali. Era Benjamin Leff coa compañía de Steve Brown na peza Passage do álbum Lucien Journé, publicado como volume número 15 da serie Made to Measure en 1982. Desde aqueles inicios, en solitario ou con Steve Brown, dos Tuxedomon, o artista electrónico belga Benjamin Leff estivo creando paisaxes musicais inspiradas, hipnóticas e instantaneamente recoñecíveis no transcurso de 4 traballos discográficos. Na encrucillada entre as artes visuais e a poesía, entre o oscuro romanticismo europeo e a música minimalista, os tratamentos electrónicos, o espírito da música do cuarto mundo de John Hassell, o ambient de Brian Eno, ou as sonoridades que semellan fuxidas do jazz e do oriente, Benjamin Leff ten un talento especial para crear atmósferas evocadoras. O seu son é propiamente seu, o borde do máxico. Cando escoitas a súa música, ás veces pensas que te estás transportando a unha paisaxe estrana ou nunha versión de ciencia ficción a un deserto africano ou asiático. Thank you. dicíamos unha das pezas do álbum La Parfum d'Iraqui, publicado no ano 1993, en concreto esta, Lugar de Anca. Non sei vos, pero estamos moi a gosto con este artista, Benjamin Lev, e con este traballo no que caímos así un pouco de maneira casual, como suelen ser as mellores cousas do mundo. Imos nesta edición número 104, mentras por aí a gatiña tamén parece que está a decir que lle gusta moito todo isto que estamos a poñer aquí ou reclama outra cuestión, vaya vostedes a ver. Imos a escutar unha nova peza deste traballo, que nos estén así un pouco enganchados neste momento do programa. Benjamin Lev, La Parfum d'Iraqui, 1993, imos con esta peza titulada La Magnifique Alcoholique. Era Benjamin Lev coa peza La Magnifique Alcoholique do álbum La Parfum d'Iraqui, publicado en 1993. Off Mental. A cara B da música. Estamos a no meridiano do programa desta edición número 104 de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. E, tal e como fixemos no primeiro programa especial dedicado a Made to Measure, o subselo de Cram Disc, no que nos centramos ao final nunha das obras de Héctor Sassou, imos, no caso de Benjamin Lev, a fixarnos nunha obra da que escoitaremos unha selección de pezas en solución de continuidade, é dicir, seguidas, sin comentarios meus, para que disfrutedes mellor e tamén teñades unha perspectiva da obra máis certera. Neste caso concreto, eliximos a obra Nevka, referencia número 17 da serie Made to Measure, unha obra publicada despois de Lucien Journet e, a propós da Paisás, no que podría ser un terceiro volume das viaxes sonoras electrónicas, poéticas e inimitáveis de Benjamin Lev. Nesta obra, Nevka, a electrónica vai da man da acústica para evocar imaxes de desertos e area. Nevka foi producida por Gilles Martin, fillo de George Martin, e inclúe entre as súas colaboracións a Mark Hollander, que, como sabedes, é o creador do selo Cram Disc e, polo tanto, o pai de todo isto, e algúns membros de Tuxedum, Steve Brown, como non podría ser menos, e Blaine Reininger. Nevka, como dixemos, designa un tipo particular de duna que se forma en contacto cun grupo de plantas. Trátase dun relevo de vento creado e modelado pola acción do vento. No deserto, o obstáculo da pouca vegetación que existe é moi moi poderosa e fai que a velocidade do vento diminúa, o que permite depositar e ir depositando area do máis pequeniño ou máis inmenso. A dimensión dunha nevka é nos seus orixes duns poucos decímetros de altura, de 1 a 4 metros de longitude. Se a vegetación é abundante, as nevkas únense durante o seu crecemento e forman unha pequena duna de 50 a 100 centímetros de altura chamada duna embrionaria. Os nevkas son comuns e atópanse en moitas partes do mundo, deserto árabe, Xinjiang, Novo México e o estado de Chihuahua. Imos xa a escoitar unha selección da obra Nevka, publicada originalmente en 1988 como volume número 17 da serie Made to Measure, e que con motivo do 40 aniversario da casa Cram Disc foi reeditada no ano 2021 no formato disco compacto con son remasterizado. Disfrutade. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ata aquí esta selección de pezas do traballo Nezca, publicado en 1988 por Benjamin Lev e reeditado no ano 2021 xa en disco compacto remasterizado, volume número 17 da serie Made to Measure, a quen lle vimos adicando os últimos programas. Este foi o segundo dos especiais, o primeiro dedicado a Héctor Sassou, e no terceiro, no que xa remataremos con esta glosa o selo belga, nos pararemos noutro dos artistas do selo, Richard Horowitz. Lembrade que todos os detalles das pezas que ouvimos no transcurso destes 60 minutos están en offmental.blogspot.com. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención, até o vindeiro programa. Foi Off Mental, a cara B da música.